mâna, face mănânci în putere, e gai de pag și beau apă adânc-un lag, și când la fel te cu drag, cântă cu ce în încetamă, am dat de ei inima reamă, mi-a pierdut mult orgușa oamă, geaua și cu opingea oamă, și mi-a găsit itoleana mă, aolică și nu vrea să mania dea măi. Dimineții mă, când răsare soarele mă, de iesene e vestili mă, la băcar cu vacili mă, vacilile e duce-n vade, mai cântă tu duce cu draghi ca stăpare, îmi ai cântate, dar eu nu te-am m-ascultate, că au fost cu pui e ca certate și puțin cam am supărate, dar acum am împăcate, aolică mai cântă cu ce cu drag mă. El nu doarme și doarme nu, mai la câmpii cu boi în jur, cu gazda jucli, vino nene, ei de la plugi, că mi-ar dăi ia pe trupul de țar arde, ei și cu totul nu viu pe noi, ai ia la locul se tai locul, îi să-mi prăstezi și apoi viu se ei te iubeschi, le-le-le-le când vine să nebunesc mă. Respira pe nilimă, ca mândra sprinche nilimă, dar respiră de cotița, tot ca mândra arochița, dar mi-a secat inima mă și-o piseacă, că lumea de una ca a dumneata mi-a mâncat inerețea, ce să mai mă o fac cu ea, aulică, ce să mai mă fac cu ea mă. Știe de munte, nu-mi buștie, de gosel și de ilie. Aolică, dacă nu e, de mândra nu e, pe mine ci inima mângâie. Dacă nu e, e ci s-a dus, n-a lăsat nici un răspuns, nici guriță, unde a ajuns, cucule dă, pe une vii, de la mândru, ți-a dingi. Aolică, de la mândru, s-a dâmbit mă.